Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de dúas oriñas en lingua galega, en galegos novais de Radio San Boi. E vamos dar un saúdo aos nosos compañeiros, por exemplo, nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes. No segundo día do mes de marzo. Benvidos a este Galegos Novais. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. E para encetar un programa, pois, que mellor que un pouquiño de música, que é a salsa, pois, que nosotros poñemos. Así que, Fernando, dallo play. Xulio, xa temos o noso primeiro convidado, que é Xavier Moure, un arqueólogo e historiador tamén, porque están traballando arreo. Así que vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xavier. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xavier. A vos. Xavier Moure, que últimamente está collendo moitísima importancia as dúas páxinas, os dous blogs, me parece que son importantísimos, polo menos con respecto a información e comunicación, o noso patrimonio blogspot.com e a arqueoloxía dos ancares blogspot.com, non? Efectivamente. Que, ademais, a túa páxina, non? A páxina de Facebook, onde aparecen cousas interesantísimas como esto, que últimamente, que leen moi moi agarimosamente, pedir para perderlle medo o de min. Que... Sí, sí. Unha cousa curiosísima, non? Explícalle aos nosos ointes un bocadiño dela. Bueno, eso é dicir, está en unha capela en Parasís, non? Sí, que en Balboa, non? Efectivamente, en Balboa, porque pertenece, bueno, como pertenece ao que son os ancares xa, leoneses. Leoneses, ¿no? sí. Efectivamente, bueno, pues unha capeliña que está ali nesta pequena aldea, e bueno, e sempre chamo a atención, non? O tema este de que o sempre adoita estar o que o San Miguel, sí, non? O arcanxo. Encima do demo, efectivamente, o arcanxo San Miguel encima do demo, non? Claro, sí. Ahí, e aquí, curiosamente, bueno, pues o demo, pois está afastado, es decir, son dúas imaxes independentes. EDP, ¿no? Ademais. Sí, bueno, sí, pero bueno, pero ten, un certo cariño, non? A xente, non? Con isto todo de min, que ademais, bueno, isto é unha historia de faz moito tempo, non? Claro. Sí. De que non o sacaban en sacábase por procesión, descanso, sí, procesión, sí. E o de min sempre quedaba dentro. Claro, quedaba claro. Os mozos dixeron, por que non vamos a sacar o de min, non? Sí. E bueno, e nada, e aí ven un pouquiño a cousa. Pero da, é curioso. Brantroula tamén, pero bueno. Hombre, pero, bueno, claro. Pero curioso e ademais único, como ti comenta, ou por lo menos comenta o articulista, non, fala con respecto, curioso por o feito de que é o único en España, non? Sí, aquí desde logo que en Galicia non hai outro. Que se saiba ademais, non? Vamos en Galicia non hai, non. De feito aquí na comarca dos Ancares, pois atopamos moitísimo mesmo en Navia, sí, en Cervantes, en Ferreira, calquera parte, pois atopamos o que é o Arcanxo, e mesmo o Arcanxo, pero sempre cobemos pés, non? Sí, claro. Sí, o Arcanxo pisan. O Arcanxo pisando. E outra cousa que tamén é curiosísima tamén é o feito de a denominación. Non é demo, é de min, digamos. Claro, bueno, é de min, claro. É de aquí, bueno, na comarca como dos non é grande. Claro, no, pero é o de min, claro, é un diminutivo de demo, non? Sí, sí, de demo. De miño, non? Aquí temos a variante serial, non? Sí, ¿eh? Sí. Acabado bueno, en min, non? Entón, no bueno, pois, pues, nada. Que non é... Sí, é agarimoso, incluso. Que, non, exactamente, no. Que non é tan malo como se... Efectivamente. Bueno, vamos por faena. Xavier, no teu traballo, nesas dúas páxinas que levas extraordinarias, non? Ao noso patrimonio e arqueoloxía dos Ancares, ti traballas moitísimo cousas, precisamente dos Ancares e do noso patrimonio de aí, non? Sí. Últimamente tes publicado cousas importantísimas relacionadas co abandono da Ara de Cubián, e a última que eu sei de Palas de Rei. Por exemplo, sí. E tamén as Candeas de Becerra, unha festa pagá tamén, non? Sí. Que tamén, bueno, debullamos un chisquiño que ese traballo que ti faz, pero que sigues investigando e sigues traballando para que toda a xente coñeza cousas importantísimas, así como tamén o feito de que, bueno, pois estades traballando para que os nenos poidan ter unha viaxe, un paseo polo patrimonio, digamos, románico, non? Efectivamente, sí, bueno, tenemos próximamente, ahí no mes de abril, ¿no?, después de Semana Santa, pues bueno, volveremos coas xornadas, que xa sería a terceira, a terceira edición, ¿no?, xornadas de arqueoloxía e historia da comarca dos Ancares. Ya no vamos a dedicar o que o románico, y sobre todo ao patrimonio religioso románico, que é o gran desconhecido. E curiosamente, porque aquí se fala, claro, outro románico importantísimo, certamente, ¿no? Como temos o que na Ribeira Sacra e noutras claro. partes de Galicia. Pero en cambio aquí nos Ancares parece que nunca que non había románico. Sí. Pois sí, co temos, e temos ademais uns exemplos que bueno, creo que son importantísimos, non? Que como Santa María de Penamaior, sí, de Cerreá, ou temos tamén o que é Santo André das Nogais, unha sí. joia arquitectónica que lamentablemente está en un estado de conservación bastante deficiente. Sí. E tamén vamos tamén centrarnos tamén nunha iglesia, non? Tamén iglesia. Que é fenomenal, é fabulosa, non? Cereixedo. A de Santiago de Cereixedo, efectivamente. Sí. Nos temos constancia do teu traballo, ademais de moitísimas cousas que, gracias a nosa colaboradora Fernanda Follana Neira, que coñeces, que ademais ponnos o día do traballo que estás a facer, que estás a facer, que en realidad ti coordinas como sí, investigador principal, pero que sí é certo é que hai pouca publicación con respecto precisamente a esa vía romana da Zanove, non? Sí, efectivamente. Ahora, bueno, vamos a retomar precisamente este ano, ¿no? Que de feito xa por medio da Reserva da Biosfera dos Ancares sí, Lucenses, sí. Pois bueno, conseguimos que e bueno, que se estuera o que a Diputación Provincial de Lugo, ¿no? Xa como xa fai un par de anos, no mes de xaneiro, con o ano 2021, pues empezou a sinalizar diversos xa monumentos de aquí dos Ancares. Entonces este ano nos vamos a centrar xa o que na vía romana da Zanove, ¿no? Mm. Iso importantísimo, non? É dicir, unha das tres vías principais que atravesaban en Galicia, non? E entonces efectivamente está aí Fernanda, está Ramón, o que é párroco, o profesor, o cura, bueno, sí, recién subilado aquí, o cura, sí. Exactamente, o cura. Bueno, temos a González, unha serie de xente, non sei, que se afixe con algunha publicación tamén en Lucencia. E entonces, bueno, pues vamos a retomar, non? Vamos a empezar a sinalizala e tamén en colaboración, tamén hai que dicilo, cos concellos de Iga de Valcarce e Cervantes, non? Sí. E entonces, porque temos, claro, unha vía, porque hai pouco, bueno, un par de anos, descubrimos, ata agora tiñamos o que era un tramo perfecto, fabuloso, non? Aí no Comeal, en Cervantes, no límite co Bierzo, pero fai un par de anos, tamén unha andaina, un previo unha andaina que fixéramos a desde o Bierzo, non? Desde a Graña ata aquí, ata Galicia, e descubrimos pues, un tramo de 2 kilómetros, non? Que é verdadeiramente impresionante. Entón, eso hai que me poñolo en valor, por suposto, non? E tanto que sí. En eso vamos a estar, e efectivamente. E ademais hai unha cousa curiosa, non? Que bueno, que a vez que programamos, non? Bueno, vamos a fazer unha andaina, de verdade, temos que pechar o grifo. En cada cantidad de xente. No, é que eso é satisfactorio, non? Claro, claro. É decir, que ves a xente que se está interesando que é por o patrimonio, e sobre claro, todo aquí nesta comarca, non? Moi ben, moi ben. Unha cousa que hai que destacar o feito de que se anoten moita xuventude, que é importantísimo, pero sí. Outra cousa que tamén habería que pedir aos rapaces, aos mozos, aos que están investigando, aos que se dedican a facer, por exemplo, o traballo de fin de curso e demais, o mellor buscar documentación que, por exemplo, latina mesmo, é dicir, Tiberio escribiu sobre a vía romana, a vía Apia, sí. Non? Pero sí. Alguna documentación latina podía existir con respecto a esa vía da Zanove, non? Bueno, de feito non, xa temos bastante documentación, non? Sí, documentación certamente non é clásica, non? Claro. Temos documentos xa que son incluso algún alto medieval e despois bastantes xa durante a Idade Media, non? Durante a Idade Media, que son sobre todo de mosteiros, de Carracedo, de Penamaior, de distintos que foron falando, non? Foron falando do que era desa vía. Non decían a vía romana, pero sí se desprende de que era un camiño principal. Sí temos algunha referencia, non? E o que son xa na tradición oral se mantén aí, da fonte dos romanos, o que o camiño dos romanos, eso é abundantísimo, o camiño da Antigua, tamén, etcétera, etcétera. E entón, eso estamos recollendo documentación. E de feito, hai bastantes investigadores, non? Sí. Que, bueno, que nos chaman incluso moitísima xente para facer o súa tese, non? Sí, eso. Entonces, claro. Entonces... Eu xerencia, non? Ya aportaba esa idea o feito de que, bueno, o traballo de fin de curso dun rapaz ou dun estudiante do instituto unha tese é acompañar documentación escrita antiga que poñela en valor e poñela en coñecemento de moitísima xente que precisamente por non coñecemento público, pois tense un poquinho abandonado, esquecida, nada máis. Certo, sí, non é total, non, tens toda a razón, non? É que é así. Aquí, a cobrar do Sangare sempre quedou lonxe de todo. Ahí está, sí. A comunicación. Entonces, claro, entonces aquí a investigación, pues bueno, inda que hay algunas investigaciones que se hicieron, bueno, por ejemplo, en el tema de las Pañosas, como el arquitecto Pedro de Llano, etcétera, ¿no? O sobre el tema de Cebreiro, porque claro, tenemos o que a o camino de Santiago, ¿no? Santiago, o resto estuvo siempre afastado de todo, ¿no? Y eso no quiere decir que no tuviera historia, porque mira, yo creo que eso te hemos comentado más de una vez aquí, en los años 90 estaban documentados 7 castros, contando dubidosos, dubidosos, es decir, los 6 concellos de la comarca, o se llevamos más de 140. ¿Sabes? Madre mía. Enterramientos neolíticos, ¿no? De ahí 6.000 años, 6-7.000 años, había un catalogado, o se llevamos sobre 110. etcétera, non? Entonces, claro, eso te das unha idea, non? De que aquí, pues claro, facía falta, non? Que alguén sí. Pateara o territorio, non? Eso pateara no sentido de que documentar, se involucrar, claro, eso, efectivamente. Para documentar todo eso. Sí, sí. Hai outra cousa máis que tamén hai que, bueno, que vos poñedelo en valor e en realidade pois estades traballando tamén conxuntamente, por exemplo, poñer xuntarse con persoas que acostuman a publicar cousas relacionadas co patrimonio, relacionadas coa zona, como por exemplo o Xesús Trasorras, que ti claro. comentabas hai un momentiño, e outras persoas que parece que están no esquecemento, pero sin embargo existen, están aí traballando, no, están aí. Como cura, no, non, por exemplo. Bueno, é que sin elas, é dicir, o traballo que levamos feito, pues está, quedaría moi minguado, moi reducido. Sí, sí. Aquí, os visibles somos algúns, ¿no? Claro, exactamente, sí. No, sí. Claro, pero eso, pero eso no se quiere decir que haya más gente que trabaje. No. Sí, sí. Aquí hay que mirar lo que tenemos detrás. Nos, por ejemplo, tenemos aquí unha muller e un home, o que Xosentón e Pilar, sí. Son documentalistas, non? Sí, sí. Solo a documentación coa que nos fornecen buscando debaixo das pedras, non? Sí, sí, sí, sí, sí. E dicir, eso é fundamental. Hemos atopado o que son sacramentos prehistóricos precisamente gracias a esa documentación. Os veciños e as veciñas, que ao principio, hai que decirlo, non? Cando fixemos o que o colectivo Patrimonio dos Ancares, pero bueno, era un pouco reticente, esa tal. O se nos veñen. Oye, mira aquí, eu creo que aquí hai. Que esta, ¿no?, pedra, sí. Claro, que esta pedra que no sé pode ter un valor. Efectivamente, e entonces nos encantados vamos, e entonces esa estamos tendo esa, o que ese achegamento coa xente, e eso é fundamental. Claro, sí. Usando, porque le vamos descubierto, tabú, es decir, documentado. No me gusta la palabra descubrir, no, que de hecho eso ya estaba descubierto, de que no nos conociéramos eso, ¿no? Sí. Pero sí documentar, ¿no? Visibilizarlo. Pues a mayor parte gracias a gente. Sí. Eu quería preguntarte, Xavier, si se podrían hacer excursións ahí por la zona, por la comarca dos Ancares, con guía que explicara pois o que se está a pisar, o que se está a ver, o traballo que se está a facer pois por ese patrimonio. Sí, bueno, de feito nos todos, bueno, varias veces o ano, non, pois facemos o que son algún tipo de actividade, non? Claro. E entonces pois por a nosa conta, pois bueno, pois vamos explicando mesmo agora nestas jornadas, vamos ter o que é, bueno, unha visita ás igrexas, estas románicas, non? Vamos ter o que é unha ruta dos castelos tamén, tamén outro día. Vamos ter outra actividade que é un bateo, non? Sobre todo dirixido aos nenos das escolas. Como os romanos extraen o ouro dos ríos, non? Vamos facer un bateo. Estamos facendo, pero o que sí botamos en falta, non? É que, claro, as nosas posibilidades son muy cativas, sí. Claro, porque son xente que, bueno, traballamos, non? Dedicamos o noso traballo, e isto facemos no tempo libre, no fin de semana, sí, tarde, etcétera. Claro. E entón, o que si botamos de menos, non? É que os concellos da comarca se involucren no tema. Que se involucraran un pouquiño máis. Claro, efectivamente. Dicir, aquí, porque os concellos, tíralo, no, ademais, os concellos incluso, no que eu sei, vamos, que pode ser un concello, pois son concellos que non teñen moitos cartos, non? Sí. Certos, concellos pequenos. Pero si hai unha serie de achegas tanto da Xunta, do Estado, non, de patrimonio, o que é da Diputación por medio da reserva da biosfera, non? E entonces que dan facilidades, por exemplo, para Inca, que solo se echa de forma estacional, non? Pero en Semana Santa, o que en verán, pois unha persoa, non, que lle podía achegar o que é o patrimonio, o que é as tradicións, o que é a xente, non? E hai xente moi preparada, e entón eso lle saliría gratis, non? Ahora tamén temos a sorte, non? Que, por exemplo, o Castelo de Doiras, non? Ah, sí. A producción, que bueno, están facendo un traballo magnífico aí, non? Un traballo que, e entonces eso tamén vai a chegar moitísima xente, non? Pero tamén, ou por exemplo, en Piornedo, non? Sí. O que tamén aceito de forma tamén particular, pero bueno, algúns están facendo andainas por ali, non? Isto de Rapallosa do Sesto e tal, non? Sí. Pero bueno, pero eu creo que isto se podería, o que, decir, os concellos, mira, nos botamos en moitísimo en falta, e iso, permitidme que diga, tamén mismo un museo, non? Sí, sí. Aquí temos os concellos, non? Que se teñen, falo, por exemplo, do concello da Fonsagrada, que está aquí lado, non? Que se teñen o seu museo etnográfico. Sí. Visitas todas as semanas. O museo, tamén un poquinho máis longe, pero da terra de Melide, non? Ah, sí. Aquí con Cristina, os arqueólogos Cristina e Surzobrov, que eles se desviven por un museo, teñen aportado un montón de pezas, de historias, fan camiñadas, e en cambio aquí na comarca, non hai ningún. Non hai ningún. Nos propusemos faianos aquí o Concello de Benegá, que por cierto, todos os partidos políticos, no, bueno, en este caso que era PSOE, Benegá e PP, votaran a favor de un museo y tal, pero bueno, estamos esperando por redes, ¿no? Y bueno, y nese sentido, e incluso pues nos comprometemos a buscarle pezas. Sí. Por museo que están abandonadas por aí nas casas. Sí. Quizás a ver, dos concellos precisamente unha falta de concienciación con respecto ao seu, non? O propio. E entonces e además explotalo casi por así decirlo a nivel turístico tamén, que pode servir para como unha atracción máis de reclamo para que os turistas veñan a visitar pero esa concienciación quizás política ou quizás administrativa non dá chegado. Eu creo que é máis problema político, non? Sí. Eu creo que bueno, que hai unha falta de non sei, é que é algo que se me mira, estive a semana pasada, estivemos uns días en Portugal, non? Vamos a Portugal bastante a menudo, non? Nos gusta de arriba abaixo. E ves, destes poviños pequenos, non? Con seu museu. Sí. A cantidad de xente. Xente que vai ali. E, bueno, eu creo que hai bastante diferencia. Dizer, o patrimonio en Portugal nos últimos anos se está cuidando moito. Pero importante é que a xente, é dicir, os veciños, non? Que teñen ali o seu monumento, pues o teñen como deles, é dicir, oye, mira, gábanse, isto é fora parte, non? Gábanse, ¿no? Dos, gábanse, exactamente, gábanse do seu, que eu coñezo, claro. a zona da Raia, Montalegre, e aquelas zonas de por ali, aquilo é unha precisión, unha fermosura, non? Como é? Non, pero te vas xa che digo, de arriba a baixo, de norte a sur, de Portugal, e é verdaderamente impresionante, pero concellos pequenos como os que temos aquí, teñen o seu pequeno museo, non? E despois xa che digo, os veciños, non? Que, no, eu, con orgullo, e digo, oye, mira, pódeme enseñar, dicir onde está, te acompaño. Casi te acompaño, sí. Claro. E entonces eso é algo que creo que aquí, ainda que se tenga avanzado moito, tamén é certo, non? Pero que ainda queda ese algo, non? E entonces eu creo que as administracións próximas a local, neste caso os concellos, non? Que son os que deberán dar un pouco de puro a todo eso, non? Sí, como ben disti, falta de axuda non manter, non? Sí. Como ben disti, os ancares non son solamente as Pallozas, hai moito máis arrededor. Claro, sin menospreciar as Pallozas, claro, ao contrario, que estamos algo máis do patrimonio, algo máis. Eu non entrevista que me fixeron unha prensa, bueno, non fai moito, non? Bueno, pues a jornalista puso que o dixen eu, é certo, non? Que os ancares é algo máis que Pallozas, non? Sí. Bueno, algún xente dixo, oye, mira que as Pallozas, non, por suposto, non? Creo que as Pallozas é un patrimonio que temos aí, bueno, casi único, non? Sí. Pero claro, aquí na comarca temos moito máis, e non podemos centrar todo, que aquí, temos un único, vas a Piornedo, moi ben, xente, tal, pero claro, pero que aquí temos o que na comarca temos 500 núcleos de poboación. Carai. Sí. No, temos 500 núcleos de poboación. Sí, e poucos. É dicir, non seis concellos da comarca. Por eso que aí merecían un museo. Claro. Sí. Claro. E en eso é o que vamos, non? Claro, é que hai moitísimo máis que ofrecer, non? Claro. son desde o patrimonio prehistórico ao medieval, sí, moderno, sí, contemporáneo, decir, temos de todo, e aparte o que é xa, ou a propia paisaxe, non? Sí, sí. Que impresionante. Unha cousa fermosa que habría que... Que isto había calongalo máis, teremos unha hora para seguir falando, pois, do que esta comarca e outras comarcas que hai por Galicia. Sí, sí, por suposto, sí, que queda moito no tinteiro. Sí, sí, sí, boa. De verdade que é un prazer falar contigo, Xavier, de verdad que aprendemos moitísimo gracias a túa participación. Non o tempo na radio que desenos cativo, pero suficiente como para aprender cos señores. Para aprender moitas cousas. Na outra ocasión voltaremos outra vez a falar contigo para que nos enseñes máis cousas. Tú decías antes que descubrimos tal cousa ou atopouse tal outra, pero que por todo Galicia, descuberto. Por todo Galicia adiante aparecen cousas interesantísimas últimamente, Sí. Exactamente. Pois moitísimas gracias a vos por interese, e bueno, e nada, cando que irades aquí. As grazas a ti por atendernos. Xa sabes que sí, temos o teu contacto, polo tanto continuaremos noutro momento. Moitísimas gracias, hasta logo, chao. Vale, veña vos. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Radio Samboy. Bueno, Xulio, temos o seguinte convidado e o temos, non sei se está en Monforte. En Sober. En Sober, si en Monforte, porque se move nos dous sitios. Vale, bastante. E vamos a falar con Iván Armesto, gañador de desfiles de Entroido. Pois, moi boas tardes, Iván. Boa tarde. Boa tarde. Acaba de dicirme aquí meu compañero que estabas por aí en Monforte ou en Sober, pero a verdade é que o que nos agradecemos é que teñas un momentiño para atendernos. Para atendernos. Moitísimas gracias por a túa atención. Gracias a vos. Bueno, acaba de dicirnos aquí Armando que este gañas todos os desfiles nos que participaches este ano. Sí, bueno, este ano levamos xa 8 ganados, 8 primeiros premios. Sí. Carai. Sí, sí. Pero recórrelos todos ou como é iso? A ver. Sí, bueno, o que pasa que en tan poucos días é imposible, porque non se dá. Bueno, houve un día mesmo o domingo de Entroido, fixemos dous, fixemos un por a mañá no concello aí do Rosal en Pontevedra, e outro que nos quedaba cerquiña pola tarde no concello de Poio. De Poio, ai, sí, bueno, non, o Rosal e o Poio quedan un poquinho distanciados, pero bueno, sí, unha ouriña. Exactamente, o Rosal está no ribeiro case da de do Miño, yo e Poio está case na ría, non? Sí, pero sí, sí. Pero a verdade é que este ano conseguiches o premio porque eres un profesional do desfile ou dos disfraces, como? Sí, bueno, xa levamos aí máis ben así 6 anos, estamos así con disfraces un poquinho máis normaliños, bueno, veí con un hombre invisible, que era un traxe simple, bastante normal, despois empecé a ver así, bueno, empezamos a ir aos concursos e a ver xa traxes que me deixaron así un pouco un pouco alucinado así de, das creacións e todo do que se movía así por Galicia. E por foi, bueno, montei un Transformer, que é, bueno, un coche, transformas en robó. E despois a seguinte montura xa foi un dragón. Xa un dragón tamén con todo de latas de Coca-Cola, así 2300 latas leva recicladas. Carai. Esa cabeza non para, eh? Verdade... Eu sei que algún traballo destos tenche costado un ano ou ano e pico, eh? Sí, sí, bueno, mesmo o dragón ten un ano e dous meses, aproximadamente. ¿Ves? E este última creación son dous anos e medio. Carai. Sí, porque empezamos na... Bueno, cando foi do COVID, aunque era un momento complicado para conseguir materiales e tal, como estaba todo parado e todo, tendas cerradas e todo, pero bueno, fomos indo pouco a pouco e desde que empezou a abrir todo e volver a funcionar, foi cando empezamos xa con montaxe xa seguido. Según parece, o teu traballo pois é nunha fábrica, non? Un sitio onde, onde hai mecánica ou digamos así. Entonces, tío, que tes que planificas o todo o traballo para despois montar que por certo, pois montar todo o que fas ti é unha parafernalia bastante grande, porque material, como acabas de decir, en algúns ocasións costache atopalo e outras veces pois aportar todo eso compre dedicarlle tempo. Moitas horas, non? Sí, sí. Sí, sí, bueno, primeiro suelo mirar concursos anteriores, facer así un balance do que lle gusta ao xurado e o que gusta así na calle. E por bueno, fago o diseño e despois sí, despois en canto fago o diseño, fago algunhas pruebas antes de, pues, por exemplo, a estrutura de metal, pues, fago en madeira, despois paso a metal. E bueno, vou xogando así un pouquiño por materiales, claro, dependendo do que vaya a crear e facer. Ademais, dites vos mestres que son os teus pais. Anda. Sí. Eso dice aquí Armando, que parece ser que teus pais son os que che deron ideas ou polo menos eles tamén traballaban, inventaban cousas. Sí, bueno, meus pais salíamos bastante. Eu salía con meu pai bastante cando era de neno, así, ontroido. Pero, bueno, tampouco eran traballos... Eran bastante así improvisados, sin improvisar moito, unha cousinha sencilla. Sí. Eso empezou máis tarde, cando me empezaron a tirar. Empezaron a tirar un poquinho. Este ano, según teño entendido, te veches unha grande admiración por parte de todos os asistentes, no, con ese domador yo león articulado, non? Que por certo, o ano que ven, según teño entendido, ou por lo menos así dixetes a algúns periodistas ou algunhas persoas que te entrevistaron, que posiblemente o ano que ven volverás a sacalo para domalo diante da xente, non? Sí, para o ano que ven, bueno, volveremos outra vez tan poucos días non será feito tantos desfiles, volveremos na zona que nos falta de aquí de Galicia, pois seguiremos con el. Pois... o león este de que está feito? Leva follas? Que o que leva? Bueno, sería o que é o corpo todo. Vai, bueno, leva unha estrutura metálica, dispor leva goma espuma, o material que vai recuberto serían carozos de millo. Ah? A mazorca do millo que leva o carozo. De mazorcas. Son mazorcas todas cortadas, bueno, así en rodajas todo, dun centímetro, e iso vai todo pegado en pezas. Ben. Aproximadamente sobre 800 mazorcas, máis ou menos. Sí. Carai. Oli. E ven dando 6-7 rodajas de millo cada unha. Nada, que ti metes tendo unha leira de millo e quedan sin un millo. Sí, sí, a verdade que levou moito material. Sí. Sí, pero quedou, o aspecto quedou bonito. Ademais, hai unha cousa moi moi boa, que é ecolóxico todo. No, ese... Sí, é todo... Puxamos León é o seu domador biodegradables, puxemos de ti. Ten unha certa similitude, ademais, con unha cousa que fan precisamente na Baixa Limia, os follateiros, que teñen moito que ver precisamente... Sí. Non sei se te inspiraxe nesa construción a carnavalesca, que ali ten moitísima tradición, de moitísimos anos, e de verdade que te felicitamos porque bueno, traballar con cousas reutilizables, non? Sí, sí, sí. É importantísimo, non? Sí, é o que vimos facendo estes últimos anos, intentando todo o máximo reciclado, empresas que nos dan material, todo refugallo, material de refugallo. Sí. Ti, según lle comentaches o que te entrevistaba, gustaríache estudar precisamente robótica, non? Para poder practicar e... facer robots. O que pasa é que parece ser que non tes tempo suficiente, non? Sí, bueno, é unha ilusión que sempre tuven e bueno, estou me iniciando e algúns conceptos no que levan agora xa aos novos montajes que estou facendo xa levan todo o material de robótica, sí. E bueno, por falta de tempo e traballo non podo dedicarlle aí o tempo que quixera, claro, para poder sacar un ciclo de robótica. Ajá. Bueno, nunca se sabe. A verdade é que o feito de que tú te dediques, pode ser que chegues a un momento determinado. Non, nunca desbotes, nunca digas nunca máis, porque en realidade o que hai que facer é poñerse e ao mellor pois o tempo sácase de outras cousas. Si, ao mellor tardas medio ano ou un ano, pero eso, sale. Eso é tú. Eso a verdade é que si que se si se quere pode ser, exactamente. Non é tirar a toalla. Aínda que che leve tempo, ti non te preocupes, que todo que sexas capaz de estudar, eso despois queda. E o rendimento despois acádalo facilmente, non te preocupes. Inventar cousas sempre che gustou a ti, non? Uh-huh. Sí, sempre me gustou, xa, bueno, desde pequeno e tal, sempre foi a miña cousa de unha ilusión que tiña. Por exemplo, regalaba un xoguete e o meu era desmontalo para ver o que levaba. Claro. E quitarlle os motores e as pezas. E sempre foi. Sí, sí. Falando de ilusión que tiña. Falando de motores, entonces tamén empregas precisamente algún motorciño ou algunha cousa para darlle movimento ao que creas, non? Sí, sí. Sí, por exemplo, o dragón, as alas van electrónicas, levan un pulsador, e bueno, ese ainda leva unha electrónica bastante, porque fixen con dous taladros de batería de 12 voltios. Son difíciles de vestir os teus traxes? Disfraces? Sí, son bastante difíciles de vestir e costa bastante. Sí, porque son creacións grandes e leva tempo e moito traballo. Sí, non é fácil. O que tiñas que buscar é un patrocinador, non? Para que te axudara porque os gastos que iso conleva son bastantes, a parte do tempo que lle empregas. Sí, bueno, o tempo é incalculable, os gastos menos de 1500 euros estas dúas últimas creacións non atixen, supera os 1500 euros calquera das dúas. Por eso tiñes que buscar algún patrocinador, ainda que levara, por exemplo, un poquinho de publicidade no chao ou algún sitio, non? Estou un proceso, ando mirando así algunha marca daqui de Galicia, pero bueno, a ver. Si hai unha cerveza, hai unha cervexa por aí que é bastante altruista. Bastante coñecida. Tamén temos aí unha cervexa. Podeslle dicir, "Oi, es que a Estrella Galicia tamén, ainda que se arrastre, seguro que pode axudar." Exactamente. E ou calquera adega de por aí, que nas Ribeiras Sacra adegas boas sí, son, que... Sí, na denominación de aquí de Sober, bueno, son 27 adegas, bueno, hai onde escoller. Por eso, coller dúas ou tres, e dicir, oye, que eu presento-me a moitos sitios, seguro que vos fago publicidade no feito de o momento que vos poñades aí debaixo, pois un letreiriño, non? Claro. Dicindo que me axudades a facer as cousas que estou a facer, non? Sí. Sí, no, bueno, eso estamos estudiando aí para vender os anos, pero bueno, a seguinte creación saldrá para 2025. Eh, po ano seguiremos con este, pois pa 2025 seguro que saquemos algo, non? Sí, seguirás con este, pero seguro que lle porás algunha perfección, seguro. Perfeccionarás sí, alguna sí, bueno, alguna cousiña sempre teñen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, seguro, seguro. Aquelo, bueno, ya... aquelo que miras, dice, isto non me acaba de... Bueno, pero vai ben, pero bueno, ainda podía ser mellor. Bueno, pero para iso está Iván. Unha cousa que che quería preguntar, bueno, que seguro que aparte de que o mellor pois non sei, danche un diñeiro por gañar, pero quizais a máxima satisfacción que tese é ver a xente como lle gusta, como disfruta con eso, non? Sí, porque bueno, a miña satisfacción é pues, é chegar ás calles tan abarrotadas, e bueno, o público aplaude, vexo que pasan disfraces individuales e non suelen aplaudir. Nos pasamos e, bueno, todo o mundo cando ve o material que é construído e feito, aplaude todo o mundo, e iso para min tamén. Tamén unha grande satisfacción, ¿no? Claro. Pois nós xa sabes, o primeiro que fixemos foi felicitarte por o traballo que estás a fazer. Bueno, que sigas colleitando moitísimos éxitos, que ademais, pois seguro que terás moitísimos máis. A ver, ao mellor desplazarte tamén a outras zonas de non solamente de Galicia, sino de España, non? Porque ao mellor, sí, ao mellor tamén hai algúns sitios que tamén poden aproveitar as túas ideas. Ten en conta que nosotros cando entrevistamos a unha persona aquí en Galegos Novais vai ter moita sorte e ti vas tela. Tens que poñer da túa parte, porque xa como que xogaba a lotería e non a compraba, pero claro, como pos da túa parte vas ter moita sorte. Dime, sí. Sí, sí. Vale, pois moitas gracias. Dicías que a parte de Galicia tamén te desplazaches a algún sitio determinado máis? Tiñamos pensado que me comentaron no desfile de Lugo, sí, para ir a Astorga. Astorga. Ah, sí, pois non queda moi longe. Sí, quedábamos cerca, o que pasa que tiñamos outro aí que xa estábamos anotados e todo, que era un rollo despois. Sí, tamén temos pensado no norte de Portugal, na zona. Aí sí que hai tradición, ¿eh? Disfrutarás, de verdade que sí, que é ese emocionante. Ao mellor, aínda que non sexa no domingo gordo, pode ser outro día calquera, non? No que te presentes precisamente para que como mínimo disfruten das túas creacións, non? Sí, pode ser tamén outro día. A veces me propoñen tamén para facer algunha exposición e tal, pero de momento, como estamos cos desfiles, prefiero que non se vexan aínda moito hasta que vayan salindo os desfiles. Farás algunha, vaya, fotografías, farás algunha, dixéramos, como un libro de fotografías e explicando un pouquiño, non? Sí, ora ao acabar o carnaval, bueno, facemos así un vídeo de como así o básico da construción. Bueno, despois así pues compartímolo así con nas redes sociales, para que se vexa, bueno, o traballo que hai aí detrás, se poda apreciar, bueno, porque hai xente que te encontra na calle e dice, bueno, eso é de plástico ou é bordado, ou, bueno, cada un despois pasas así de largo e pensan exactamente, cada un que pensa o que queira. É importante darlle a coñecer precisamente o teu traballo e que vexan, pois, non sei, minuciosidades con respecto a ese mecanismos electrónicos, porque move as patas, a cabeza, sí, e a boca, non? O sea, bueno, que gracias ao domador que ten el idiante, pois, exactamente, lógicamente o león ten articulación, non? Sí, sí, vai todo articulado. E que non teñen que pasar en grandes son os cativos. Sí, é unha ilusión, é unha ilusión para eles, claro. Gustalle bastante, incluso na zona, bueno, así de Pontevedra e tal, temos así cativos, pois, que nos contan os pais que, pois, se van a Pontevedra e despois queren ir a Pollo para ver un pollo, tiralle bastante os cativos. Hombre, a verdade que sí, señor. Moito, sí. Pois, sí, sí. Pois, de verdade que te felicitamos. E o dragón ese con 2000 e pico latas, tú. What, o dragón ese debe ser un espectáculo. Tamén tes documentación deso, o sea, tamén tes vídeo do dragón, non? Sí, sí, sí, temos vídeo de cando, bueno, xa de rematados, porque xa construímos no 2019. E foi o ano que estrenamos, xa sacamos ao acabar o carnaval, xa sacamos así vídeos. E bueno, ainda estamos concursando con él, mañá vamos a Noia, vamos ao dragón. E despois o sábado volvemos outra vez, que xa acabamos o carnaval, sería o último desfile, a Outeiro de Rei, Castro Rivera de Lea. Monda, a provincia de Lugo. Sí, a provincia de Lugo. Aí xa cerramos os desfiles deste ano, que sería xa o décimo. Do sur vas ao norte. Décimo, sí, sí. Deses dez, cantos premios entón colleitaxe xa? Por dos dez, vaya, foron oito, e os oito primeiros xa. Carai. Jolín. De quita un, que foi non foi co León, foi co Transformer. Sí. Que nos cancelaron un concurso que tiñamos cerca de Santiago, fomos a Ourense, ganamos co Transformer, o resto son todos... Co León. Pero is tú 2000, ese dragón debe ser a la leche porque 2000 épico, 2018, 2300. 2300, sí, son, bueno, é bastante grande. Son 450 de largo. Carai. É de alto sobre 320, ven dando de alto. Madre mía. E é unha creación máis grande co León. Unha furgoneta normal non a levas, ten que ser un unha boa, non sei, un sí, bueno, é un, nós como vemos é unha plataforma estilo un remolque grande. Vale, é de 4 metros. Sí. Eu vou che dar que vai todo en peza sempre. Sí. Eu vou che dar unha idea. Xa que tes o León, tes que montar unha cebra. Bueno, no, ti sigue creando, sigue creando e facendo cousas. Además, ese dragón ten que ser espectacular porque ademais bota fume pola boca. Sí, bota fume, bueno, leva todo luces, sí. Abrasalas, sí, vai todo articulado tamén, vai fai movimentos así reales. Moi ben. Pois alegrámonos moitísimo e desexamos que sigas colleitando moitos éxitos. Bueno, noutra ocasión voltaremos outra vez a falar contigo para que nos digas como van esas túas reformas para a seguinte participación nos entroidos do ano que ven. Ale, por moitas gracias. Boa tarde. Moitísimas gracias a ti, Iván. Unha aperta grande. Vale, unha aperta. Unha aperta. Teica logo. Tarde calma, o sino da miña aldeia, dolente na tarde calma. Cada túa badalada soa dentro da miña alma. A primeira pancada temos onde repetida. Quando passo sempre errante, é para mim como sonho, sois minha alma distante. A cada pancada tua vibrante no seu aberto, a cada pancada tua vibrante no céu aberto, sinto mais longe o pesado, sinto a saudade máis perto. Campanas de vasta vales, cando vos soño tocar, morrome de suidades, cando vos soño tocar. Campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Se huye longe, muy longe, as campanas do pomar. Ya se huye longe, muy longe, as campanas do pomar. Para mí, ay, coitadinho, nunca más han de tocar. Se oye longe, máis longe, cada balada é un dolor. Vou e suyo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Vou e suyo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba, estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Xulio, temos a seguinte convidada, que é unha dona, Pilar Maceda, que, aparte deso, pois, empresaria, restauración, que naceu na mesma rúa O Sol, que foi onde xurou por primeira vez. E vamos a falar con ela. que é escritora e poeta tamén. Vale, veña. Moi boas tardes, Pilar. Escoito moi baixiño. Escoitas moi baixiño. Pois pues vamos berrar un chisco máis, a ver se nos escoitas. Eso. Veña, moi boa tarde, benvida, Pilar. Ben hallada, como ben, ben encontrada. Moitísimas grazas por atendernos. Según parece, ti eres unha poetisa que hai na terra xa, que ademais dedicaste a dar publicidade a cousas que se fan nun sitio que, según temos entendido, ten moitísimo que ver coa poesía chairega. Sí. Sí, bueno, eu non, en primeiro non son poetisa por facer así unha, son a definición sería poeta. Sí. Son unha poeta oral, claro. Unha poeta oral nacida en Vilalba, nacida na travesía da Rúa do Sol, a carón da Praza da Igrexa, era Porta de Cima, do Castelo dos Andrade, o carón da carretera principal de Vilalba, carón, bueno, intramuros, non? Intramuros, ali é onde eu nací, onde me criei, e onde, bueno, vivín e compartín toda a miña vida, non? Pois, ali mesmo, pois, como ben decides. Moitos parabéns e moitas felicitacións por esa descripción. Lógicamente, o que fai falta é que toda a xente, todos os que nos escoitan e nos siguen, que saiban que Pilar Maseda Barrio ten moito que ver precisamente coas xornadas rosalianas en Vilalba, non? Iso iba a pedir eu que nos falara desas xornadas rosalianas. Pois con moito gusto, un prazer. Bueno, xornadas rosalianas de Vilalba comezaron o ano pasado. Comezaron o ano pasado por iniciativa do Instituto de Estudios Chairegos, o Concello de Vilalba, e logo, pois, a NPG, da que eu son unha voz, xunto tamén co Instituto, como veciña, lógicamente, pois que comparte, pois eso, a inquietanzas pola cultura e por Rosalía de Castro como figura fundamental de Galicia, non? Esa é ese é o primeiro de todo. Sí. As xornadas comenzaron o ano pasado, bueno, con moitos actos que programamos as compañeiras e compañeiros. Seguimos este ano, pois, nestas segundas xornadas, a reafirmar aínda moito máis a figura de Rosalía, colaborando coa Fundación Rosalía de Castro, colaborando tamén, pois, con todas as institucións, a maior parte das, teño que decir, asociacións. As institucións foron o Concello de Vilalba, o Instituto de Estudios Chairegos, a NPG. E toda a xente veciña, a xente que está na banda de Vilalba, grandes músicos e profesionais, todas e todos, e de asociacións culturais como a Escola de Música de Vilalba, a Escola de Teatro de Vilalba, todos os colexios que se brindaron, pois, a acollernos, e as nenas e os nenos dende primarias, pois, foron facendo debuxos, pequenas roles que fomos poñendo, pois, en diferentes lugares, sobre todo no Parque de Rosalía de Castro. Que este foi un logro que se conseguiu nas primeiras xornadas, xa que logo, pois, na vila non había, Rosalía non tiña ningún nome, non estaba. Bueno, pois felicitar unha loita do Instituto de Estudios Chairegos, dos veciños e do concello, para poñerlle ese lugar o que foi o lugar que lle chamamos localmente o Cemiterio Vello. O Cemiterio Vello, extramuros, que foi o cemiterio municipal, e que, pois, aí xa un tempo, pois, se fixo un fermoso parque, un fermoso lugar de xogos e de recreos para toda a xente, para o lecer. E ali, pois, aprobouse, non por maioría, cosa que nos quedamos así un pouquiño sorprendidos. Bueno, sorprendidos máis ben. A figura de Rosalía é indiscutible, claro. No mundo enteiro ten unha estrela co seu nome, no firmamento. Entón, bueno, houve persoas que preferiron asterse, ¿no? Pero non pasa nada, porque bueno, todos temos que aprender, sí. Temos que reaprender e desaprender tamén, non? E Rosalía é unha guía, a guía, claro, que é a nai da nosa lingua e a que nos representa en todo o mundo, non? Sí, sí, senón que lle digan as persoas que se que dedicaron parte da súa vida para poder poñela en valor, algúns deles conseguiron que un avión leve o seu nome tamén. Sí, tamén. Outra sí. cousa que quería comentarche, esas xornadas rosalianas, esas segundas xornadas rosalianas tiveron unha intervención especial cun manifesto e un pregón dunha grande escritora multidisciplinar, Luz de Arriba, non? Así é. Así é. Teño que dicir que eu ainda estou emocionada porque me pode a emoción, quizás, quizás, ¿no? Muy bien, muy de escoitar a Luz de Arriba. Muy bien. Luz de Arriba, que é unha artista internacionalmente coñecida, galega da diáspora, ¿no? Filla de galegos na diáspora. Filla, sí. Aquela terrible diáspora e aquelas terribles acontecementos no noso país. E que dende nena pois coñece a figura de Rosalía na ultramar, como ela ben conta, e un manifesto fermosísimo para coñecer a Rosalía. Nos tivemos a grandísima sorte e honra de que Luz fixese, escribise este pregón manifesto, imos de chamar pregón manifesto, ainda que foi lido o último día, xunto ca representación de dúo Vaguedades con Isabel Risco e Fran Rey, que nos fixeron, bueno, unha interpretación que escachamos da risa, pero moi positiva e fermosísima, do que descoñecemos de Rosalía, non? Que tamén era mestra de Eduardo Pondal, e hai que decir, porque é xusto dicilo, que Rosalía de Castro axudou a Eduardo Pondal a escribir tamén ese himno, o noso himno galego, non? Entón, en contar coa sabedoría, e contar coa voz na escrita de Luz e na súa propia voz. Por iso que cando... Foi un acto que eu ainda me sigo emocionando como bebés. Hombre, é para emocionarse. Bueno, temos que dicir de esos ointes que o poden ver na canle de YouTube. Eu non quero facer propaganda, pero sí. O promocionar, pero está colgado nas redes para que ninguén o perda. Desculpademe o... E tamén fixestedes un día especial, John, a celebración especial o día 23, non? A xornada cando se celebraba o día de Rosalía, non? Bueno, as xornadas comezaron o 18 de febreiro, o 17 de febreiro, non con unha exposición da autora Clara Martín, no auditorio, non? Sobre o manifesto líder, sobre o primeiro manifesto feminista, sí, non? Sí. Rosalía de Castro, que está aínda ata o 17 de marzo. Ata o 14 ou 17 de febreiro, penso que era. De marzo, perdón, que me estou a confundir agora que sí, hasta aí. De marzo. Sí. Que queiran que chegarse a Vilalba, no, seguro que... No auditorio municipal de Vilalba, no auditorio para que poida a xente ver esa magnífica obra. Bueno, o que eu quería dicir era que cando ou declama ou fai un discurso sobre Rosalía, e se o fai unha persoa que tuvo unha diáspora ou é filla de xente ou fillo de xente que está na diáspora, parece que o fai con outro sentimento. Bueno, sí, posiblemente. Eu creo que fai co sentimento desa galeguidade do mundo, non? Porque nós falamos da nosa Galicia territorial, pero temos que pensar que Galicia é universal, está no mundo entero, está na voz, sí, de todas as nosas familias, de todos os nosos amigos, veciños, de toda a xente que ao longo da historia tivo que marcharse de ali. Sí, sí, sí. Esta é a realidade, non? Dicía a miña avoa que se petar no chao dun sitio e non hai ningún galego, mala terra que la. Sí. Tanto que sí. Bueno, é que a lingua galega, Rosalía, o que fixo foi por a lingua galega, pero a lingua galega no na literatura, no mundo literario, no. Sí. Xa estaba, pero quero dicir que ela non existía como lingua escrita. Xa, sí. Xa estaba, pero ela realzou una. A verdade é que o noso idioma ten historia suficiente como para que todos os que queiran falar dela que teñen documentación bastante bastante grande como para poder dicir que o noso idioma ten unha historia bastante documentada, non? Sí, tanto. Efectivamente. Pero bueno, ela realzou. Universal. Ela realzou o noso idioma, de verdade que sí. Eso. Vos estades traballando para que, bueno, pues se siga mantendo, non? Porque non somente facedes esas xornadas rosalianas, sino tamén participades en outras cousas. Agora mesmo acabo de ver aí na rede que tendes que previsto para celebrar o día da LGTB, me parece, de Galicia, me parece que unha mesa de literatura galega, non? Sí, por suposto. É cierto. Vilalba, para nós, quere ser unha vila que experta, que experta culturalmente, e que experta sociopolíticamente tamén. Lógicamente, hai que defender a todos, porque a vida non só é de uns ou de outros, non é somente, non é só dicir, como eu escribo en un dos meus poemas, os importantes que se poñan aquí, os importantes que se poñan a este lado, os que non lle importan a ninguén, que se poñan des outro lado, e por favor, os que non lle importan a ninguén, que se afaste. É dicir, ese pensamento non pode estar aí. No. Temos que reivindicármonos todas, todos e todes, eso é así. En Galicia está a ver moita creación, nos colectivos LGTBI, ¿no? Temos na Coruña unha asociación que é a SEGA, que é un dos movimentos que dende que en Galicia está a facer muitísimo con mulleres como Real María Raimonde, Beatriz Maceda Belaida, e me van a quedar nomes porque sempre me quedo curta, Eli Ríos, bueno, moitas escritoras, Marta da Costa, moitas escritoras, e Arancha Noguera, es decir, van me quedar Eva Mejuto, ¿no? Que pues, e Uxía Casal, sí. Que foi unha grande escritora, que foi Raquel, o ano pasado, quizás, a segadora, ¿no? Sí, es decir, sí. Estamos, no, ano pasado foi, este ano, perdón, foi Luisa Villares, Villalta, e o ano pasado, sí, dicen ben, Uxía Casal, bueno, maravillosas, que nos están a axudar a entendérmonos, e a como é a escrita, dende un punto de vista que sempre foi calado, silenciado, que o das mulleres, ¿no? E a dos diferentes. E iso é moi importante. Temos que estar no século XXI e construir unha memoria democrática. E Vilalba, que é un cerne de non só de creatividade, senón de cuna política e de moitas outras longas historias contadas polo tempo. No tempo non, máis ben dende o golpe do 36, Vilalba só tivo ou ten a historia contada polos vencedores, nada máis. E nós, pois, estamos a intentar poñer voz e buscar, non? Aí, porque sabemos que Rosalía de Castro nunca estaría nin co fascismo nin ca violencia, porque ela foi a que escribeu o primeiro manifesto onde representármonos a todas e a todos. Eso é maravilloso. E loitou as súas verbas en toda a súa poesía, unha poesía social, cando ela veu a agresión que sucedía en Castela, que a xente humilde que ían a cegar e que lle falaban naquela lingua que non sabía o que era, seica, non? Ela castellanos de Castilla, nese canto, nese manifesto político que foi Cantares Gallegos, que foi o primeiro manifesto político. Cando lles dicía, tratade ben os galegos, que cando van como rosas, cando veñen como a negros. Como negros, efectivamente. Porque ela foi testemunha. Sí. É unha testemunha que é, e dá o seu testemunho e testemunha. É dicir, ela fala por todas nós e por todos nós. Sí, señor. E o di, non? Entón, pois... lógicamente, e fala da nosa Galiza, de todo de todo a beleza, non? Da beleza, dos ríos, das fontes, dos regatos pequenos, fala do mar, abrídeme esa fiesta que quero ver o mar, o mar como un símbolo, non só como a vista que nos otorga a beleza do mar, senón como ese símbolo que nos representa a todos, a todas. Porque o mar, polo mar foronse moitas e moitos dos nosos, e non volveron, non voltaron, e outros voltaron, pois sempre a imaxe da mar e do mar, non? Eso é moi importante. Porque aí están pues, todos representa... os que tivemos pais mariñeiros, os que tivemos pais e nais campesinas, estamos todas representa todo a obra de Rosalía de Castro. Exactamente, representa todo o que Galicia Galicia naquel momento poseía, que era non somente as viudas de vivos, sino todas as que no campo tamén sofrían aquel desatendida forma de actuar que o cacique facía sobre ellos. Bueno, a verdade é que Rosalía é unha mestra en todo, non? Precisamente o que vos estades facendo é poñer moitísimo en valor todo eso para que esa historia se sirva para poder para que os nosos segundos, terceiros, a terceira generación ou que sexan, pues, sexan capaces de recoñecer que houbo alguén antes que puxo en valor o que os nosos antergos facían, non? A nosa como lingua, a memoria do noso país, todas as loitas que aconteceron tamén, é un manifesto. De verdade que... E non nos podemos quedar ca figura da Chorona e todo ese mito construído ao redor de Rosalía, porque Rosalía poñía voz a todas, tamén as choronas, que temos todo o dereito de chorar se é necesario, e todos os chorones que teñen dereito a chorar, porque non se pode coartar os sentimentos, e non se pode confundir tampouco os significados, non? Vale, fixéchenos un pequeno... Como ela decía, cando xa estaba maliña, que me decía, abrirme esa fiestra que quero ver o mar. Sí, sí, moitísimo, moitas cousas teríamos que voltar a ler precisamente de Rosalía. E o que estades facendo con esas xornadas rosalianas é moitísimo máis que lembrar a Rosalía. Eu quería que os nosos ointes souperan da túa creatividade poética tamén. Bueno, eu, como dixen ao comezo, son case unha poeta oral, non? Comezo, bueno, pero algo publicado cando tamén. Cando era unha nena pequena, pois a escribir poemiñas que fun soltando por aí, pois en xornais locais, en pequenas aportacións no colexio, bueno, dende eses, imagínate, 12, 13, ou antes, non lembro ben, porque sempre estiven a... E eu levo facendo moitos anos, non? O que aconteceu foi que decidimos publicar un libro, Libros Pensamentos, que o publicou o Instituto de Estudos Chairegos, a quen sempre agradezo. En aquel momento eu estaba nun momento persoal, bueno, un momento persoal difícil por a miña enfermidade. Entón decido, bueno, acabo de ser nai, acabo de montar un negocio, estou aí, estou brava e estou, como se dice, empoderada, e pareceme que debo de contar dende o meu eu, non? Ese eu que non é que non é o ego, non? Porque o ego é un dereito adquirido en Francia polas mulleres, cando aínda os humildes e as mulleres non podían utilizar o eu, o yo. Ah, sí. Só podían utilizar o deles, non? Sí, era, sí, só a nobleza sí. podía utilizar. E ese dereito que se conseguiu aínda hoxe en moitos países, en moitos lugares, incluso no noso propio país, acontece que parece que o eu, yo, como a muller, é algo egoísta, non, non é, nin egocéntrico. É poñer a nosa voz. Bueno, pois pues, de aí eu quixen, bueno, contar un pouco o vivido coa miña familia e os retratos de infancia por diferentes épocas, dende a infancia, que vamos a ver, dende a adolescencia, ata, porque neste libro só se recollece dende a adolescencia, poemiñas de adolescencia, poemiñas de moza, e logo xa nunha época máis madura. O que pasa que eu nunca me adiquei á escrita. Entón, aí, pois, digamos que un manifesto persoal que no que eu dou por primeira vez testemunha, non? Como e os nosos pero, bueno, logo, despois, cos anos, fon seguindo colaborando en outros lugares. Parei tamén durante moitos anos e agora, pois, si como ben dicides, acabo de retornar un pouco á escrita, pero xa dende o meu pensamento actual, non? Pois os nosos ointes querían, ou polo menos que non sei, saber onde poden atopar algo da túa escrita. No, bueno, a miña escrita de momento está espallada por diferentes por diferentes espazos, non está aínda recollida. Teño como proxecto si facer unha nova publicación ao longo de este ano o que ven, pero porque estou metida en moitos enguedellos e a min o que máis me gusta é axudar e colaborar, non? Sí. Non é? Pero isto tamén son así, era unha cousa. Eres moi humilde, Pilar, que a verdade. A meu pai, sí. Hai que axudar, hai que contar, hai que estar aí, hai que dar poñer voz, bueno, todas esas cousas, ¿no? E entón a miña escrita hoxe está a cambiar, xa cambiou máis se cadra, porque tamén eu ao longo de todos estes anos xa son unha muller de 54 anos con fillos bueno, con unha vida que agora non traballo na hostelería dende hai xa uns anos por motivos de saúde, pois tiven que deixar o traballo e o faigo sempre dende un xeito pois como colaboradora, non? Vale. Entón aí participo en diferentes lugares, revistas, cadernos. O último que publiquei está no caderno de estudios cheiregos. Sí. Aí Antón de Guizán díxonos algo de eso. Escoito, ti eres moi humilde, según tal e como estás falando connosco, eres moi humilde, non queres... Eu quero lle dicir a todos os nosos ointes que se queren atopar cousas interesantes escritas por ti en culturalia.com, seguro que podan atopar, por exemplo... No, hoxendía podedesme atopar na miña rede sociais ou podedesme atopar tamén na NPG, coa NPG, porque estou aí coa NPG e podes me topar en nas miñas redes que publico, que pasa que hai un tempo que deixei de publicar poesía e agora estou centrada máis nun traballo de retomala. Estou retomando, así que vedes, podo compartir con vós algo do último publicado. Pues claro que sí. Claro que sí, porque nos temos algo, pero do ano 2019, algo de, por exemplo, ese de... Perdón? Que, non escoito ben. Que digo que nós temos algo, pero do ano 2019, eso de Milito en ti, ou Sei que me ves, ou algunha outra... Sí, pero... efectivamente, era o que eu xa ler. Pois pues veña. Este poema, Milito en ti, é un poema que eu xa dediquei a Rosalía de Castro, no seu momento, cando publiquei, non publiquei a primeira versión, o primeiro boceto, sen corregir. E agora quero recitar bolo... Vale. pues... corregido, pero que estoy collendo eu aquí. Fai o que parezca, non te parece, non te preocupes que nas redes sí, podenos escoitar, pero non nos ven. Bueno, no Caderno de Estudios Cheirego pues, está acompañada de outros poetas como Emilia Martínez Fuentes e Martín Moseira. Entón vou a recitarvos, se vos parece, Milito en ti, Rosalía. E así. Ah, pois é un agasallo para todos nosotros. Sí. Pois de verdade que vai a ser moi interesante. Milito en ti, Rosalía. Daría canto soñei ser por un só dos teus pulsos. Arremangarme na poesía, os versos que quixen escribir fueron un simulacro de fuxida, temor, nas noites de coitelos, nos asubíos mediocres, débidos, de cobardía ignorante. Pero sair da casa que foi gaiola, arrincar as portas e os barrotes, entre rimas disonantes, cos pés nus, na aventura do sentir, e vaga ilusión, firme, inteira, viva, sen medo, voar como unha merla, quero sair da casa, garimar o aire, respirar, ser unha pequena lavandeira, ollar cara a súa danza ecléctica, escoitar os teus versos recitados tras as fiestras, na irreverencia. Daría canto soñei ser por un só dos teus pulsos, morar na escravitude da túa dúbida. Son parte da túa insurgencia. Milito en ti, na fortaleza da voz do amar. Rosalía. Moi bien, moi bien, estupendo. Ostras. Moitísimas grazas. Ese é un agasallo extraordinario. Faltáballe esa musiquiña de fondo que non nos deu tempo porque comezaches moi rápido. Non pasou nada, todo se pode mañá. De verdade que foi unha delicia escoitarte, sí, señor. Pilar. Sí. Non queremos incomodarte moito, pero podíamos decirlle aos nosos ointes que en Vilalba tamén celebrarán o Día da Muller Traballadora, non? Sí, claro. Está previsto, de xa hai anos que se celebra o 8 de marzo, ¿no? Como un día excepcional coas mulleres, con moitísima participación de mulleres e homes tamén. Claro, porque, decir, muller leva a home, claro. está dentro. Non, o home, dende a esa posición de home, iso masculino, pois non entra a muller. Uh-huh. Vale, e isto non é unha crítica, nin unha nada, uh-huh. É unha maneira de sentir que temos as mulleres, porque as mulleres sempre pensamos que estamos cos homens xa que logo parimos a vida. Mm. Entón, pois creo que eso é, mulleres e homens, compañeiras, compañeiros que queiran estar ali o 8 de marzo para reclamar os dereitos e para non esquecer ese día tan fundamental na historia. Pois moi ben. Eu celebro moitísimo o feito de que se realicen ese ciclo de concertos con voz de muller dedicado precisamente por, me parece que a Deputación de Lugo a que fai ese traballo tan importante, pois nos coñecemos esas autoras como sí. A Banda da Loba, Camaño de Meixeiras, Catuxo e Margarita Maniño, que é unha grande chelista, non? Debe. Maravillosas. Bueno, a Banda da Loba, por exemplo, está moi preto, unha das integrantes vilalbesa, de orixe vilalbés. Quero dicir, Vilalba está presente en toda a historia da Galiza que queira ser vista dende ese, dende ese lado, non? Unha visión. Unha visión musical, poética, reivindicativa da muller, non? Efectivamente, é histórica. Sí, sí. Debemos ser mentes circulares, como di a mestra Luz de Arriba, non? As mentes circulares son moi necesarias. Uh-huh. sabes, bueno. Porque senón pois sempre temos que posicionarnos e a veces non é necesario porque as mulleres estamos aquí, sí, de orixe, imprescindibles, claro, exactamente, que sí. Sí, igual, bueno, que a vos, claro. Moitísimas grazas, Pilar, agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicaches, voltaremos outra vez a comunicarnos contigo para que nos sigas dando leccións interesantísimas que hoxe. Ah, moitas grazas, para mí un prazer. Unha aperta grande dende Vilalba e dende as Xornadas Rosalianas, dende as compañeiras, dende as voces das compañeiras Marisa Barreiro, presidenta do IESCHA, Vanessa Siso, concelleira de Cultura, Luz Airado, poeta vilalbesa e abogada, contra a violencia de xénero, eu mesma, poeta e veciña de Vilalba, compañeira, dende as voces de Luz da Riba, de todas as persoas que pasaron polas xornadas, que me van a quedar moitos nomes, dende a alcaldesa, sí, bueno, que se metan, dende todas as voces das mulleres e dos homes tamén, que estiveron a noso carón, grazas a toda a banda de Vilalba, grazas a todos, no nome de todos, ademais, darvos as grazas tamén a vos por facernos. Que sigan éxitos e a por las terceiras xornadas, veña. A por las terceiras xornadas. Aperta grande, Pilar. Aperta, igualmente. Moitísimas grazas por a túa conversa de hoxe. Radio Samboy. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, Xulio, vámonos ir á terra dos Ancares. Vale. Vámonos ir a unha aldea que se chama Villa Verde, que está moi pretiño a Navia. Villa ou Vila Verde? Vila, bueno, en galego Vila Verde. Vale. En galego dicimos Vila Verde, pero ali no letreiro pon Villa Verde aínda. Pero bueno, vamos decir Vila Verde, que é como se di en galego. Vale, pues veña. Vamos a falar con Leticia Mon Pérez, que nos vai a falar da súa casa, Casa do Chao. Casa do Chao? Sí. Vale, por veña. Moi boas tardes, Leticia. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvida. Que tal por esas terriñas? Pues aquí con moito frío. Bueno, claro. Bueno, pero con moito frío, pero si se acompaña con boas viandas, ese frío pódese pasar ben, non? Sí. Exactamente, sí, non hai problema. É como Armando adiantou, que resulta que con quen falamos é con Casa do Chao, ti que debes ser unha das responsables, sí, nese sitio. Pois o forno, por exemplo, de leña dá moi boas viandas, seguro que algunha empanada especial ou cousas así, non? Por suposto, sí. Este sábado xa vamos a encendelo outra vez. Ou seja que celebraste o entroido con festa gastronómica. Exactamente. Moi ben, sí. Estupendo. Que foi o que puideron degustar nese grande, nesa casa, ese entroido, Casa do Chao? Que... Pois, estivamos facendo cocido, e temos tamén carnes á brasa, de vacuna, de ternera, bueno, por encargo, o que faga falta. Estupendo. Eso en Navia de Suarna, ou seja, que os que vayan por aí, como agora resulta que as novas tecnoloxías axúdanos a descubrir sitios, pois o GPS lévanos a Navia de Suarna, onde se atopa esa casa de Chao, Casa do Chao, non? Exactamente, a 6 kilómetros de Navia de Suarna. Moi ben, porque ademais, mira, veis cara a Becerrea, colles á esquerda, subes unha carretera que está moi ben asfaltada, eso sí. Moi ben asfaltada. Que nos falara desta casa? Ah, falounos a nosa amiga correspondente dos Ancares, a nosa amiga Fernanda Follana. Ah, Fernanda Follana. Ah, claro, claro. Sí, sí, mira, non me lembraba eu, pero sí, sí, falounos moi ben desa casa. Desa casa que, ademais, ten unhas emparadas especiais. E tamén algo que sirve moi, moi ben e moi preparadinho, que ten moitísimo que ver con esa parrilla que vos coidades moitísimo. Paletilla selecta ao forno, non? Sí. Sí, vamos a facer este fin de semana. Muy bien. ¿También? Sí, también. Ya que encendemos o forno de leña, hay que aproveitarlo. Y esas empanadas de varias fórmulas, ¿no? Sí, normalmente facémoslas de touciño, chorizo. Sí. Discos que lle chamo. Cebola. Sí. E despois facemos a de bonito. A de bonito, también. Bonito, ovo, sí. A de iscos que lle chaman, ya de... Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a de bacalao con pasas? Nunca probei. Pues tens que probala, que xa verás que bocado de cardinale. E ti, Leticia, que te encargas? De metre, de cociñeira? Eu estou na cociña. Anda, ou seja que ti eres a chef. Sí. Sí, máis ou menos. Bueno, eres la chef. Botarlle man a que precisamente eso que se pon no forno non se queime, quere dicirse que... Tamén, exacto. Bueno, o forno de leña é como os antigos, é dicir que comezas a quentar para despois poñer todas as viandas e pechalo, non? Exactamente. Carai. Hai que deixalo roxar ben, e unha vez que colla temperatura, aí van pan, empanadas, o que faga falta. E que te iba a decir, eso leva bastante tempo para poder quentalo, non? E que tipo de leña empregades? Pois, o que roxa o forno é meu tío abuelo. Sí. Mira. Así que... Ou seja, bueno, bota de irmán da antigüidade. O sea, aquí hai que colaborar todos. Exactamente. Sí, o tío abuelo é o que vai roxo forno. E entonces, pois claro, máis que seguro que será, pois con o primeiro preencendelo e todo eso, pois van a utilizar o que chamamos nosotros uces. Sí, ou piñas, sí, sí. Ou piñas, e despois normalmente van utilizando leña de carballo. Ajá. Carballo, sí. A verdade é que, bueno, pues, entonces, bueno, a máxima asistencia é precisamente os sábados e domingos, non? Sí. Sí, en principio solo traballamos os fines de semana. Sí. Ahora en época de inverno. Sí. Despois para verán, pues pretendemos abrir toda a semana. Claro. A ver, como como se tercia. Sí, sí, vai se terciar moi ben, porque mira, nosotros temos unha cousa que todos os que falan connosco, somos talismán, ajá, van a ter moita sorte. Sí, sí, suelen ter algún agasallo e premio. Bueno, escoita unha cousa, de que lle ven ese nome ao vosso establecemento? Casa do Chao, por que? A Casa do Chao, é de sempre, é a Casa do Chao. Ajá. Sí, é a casa que había. A casa, ajá, que había dos vosos antergos, quer decir, dos vosos familiares, sí, logo. Así é, sí. Sí, que, sí, que sí. Como suele decirse aí, por lo menos nas aldeas e nos povos, sempre algún tiña un mote ou tiña un segundo, sí, nome. E entón non eran precisamente os Fernández Martínez, senón que era os de Chao, por exemplo, non? Exactamente. Sí. Ah. E entón esa casa, que ademais seguro que de pedra, non? Sí, sí, é unha casa de pedra, sí. Ademais, mantedes o que son as portas en realidad, o que é a alacena, o que é a lareira? Sí, mantivemos, tuvemos que cambiar, peitar todo de novo. Uh-huh. Toda a madeira que podíamos reutilizar, pues reutilizámosla toda, a escaleira, uh-huh, está feita coa madeira que debe ter, uh-huh, non sei exactamente, porque escrituras hai do 1700, non sei. Jolín. Entonces, imagínate a madeira esta, que claro, está a zona esta, uh-huh, é a parte bella da casa. Claro. Entonces, esta madeira ten un montón de anos. É somente restaurante ou tamén tendes aluguer para, non sei, se alguén quere quedar aí, pois... Dos días, día, tres días, para visitar a comarca, visitar todos os pobos de por aí. Pues de momento solo tenemos el restaurante, pero no, estamos en proyecto de, uh-huh, unas cabañas, sí, que queremos hacer. Ajá. Estamos en proceso. Ah, eso nos dixo sí, Fernanda, que ao mellor poñíades en marcha tamén algunhas cabañas para que poidaran aproveitar a estancia e ao mesmo tempo tamén o servizo de comedor, non? Que, sí, que tendes, sí, vos, exacto, claro. O comedor que tedes na planta baixa ou planta de arriba? Temos dúas plantas, a planta baixa e arriba temos unha sala tamén. Ah, moi ben, estupendo. E os que queiran achegarse, podes facilitarlle algún teléfono ou algún un correo electrónico para ponerse en contacto con vos, para poder reservar, porque ao mellor se hai moita demanda, pois mellor sempre... Sempre baixo reserva, porque... Claro. Claro, a mí dame igual abrir un xoves, por exemplo. Sí, sí. Pero, ou non haber xente, non... Claro, teño que... Pois, qual é o teléfono que poden empregar? A ver. Digo, está agora mesmo. Tanto nas redes sociais en Instagram como en Facebook, sí, temos tamén o contacto. Ajá. Ai, vou me puñer ahora mesmo, logo. Mira, sí. Casa, chao, a ver, 680, teño aquí, 680-275-490. Sí. Exactamente. Sí, 680, sí, 275-490. Queridos ointes, xa saben, poñanse en contacto con Leticia, que seguro que serán ben atendidos. Ademais, vexo aquí unhas fotos extraordinarias. Sí. Fotos de xantar, sí, ademais. Unhas empanadas, un embutido. Jolín. Sí. Que é todo a ganas de merendar xa. No, eu non podo miralo porque entonces a estas horas xa comía. Escoita unha cousa, Leticia, tamén seguro que os nosos ointes, bueno, pois estarían encantadores de saber menús vosos, pero nos postres tamén lle dedicades un tempo. Seguro que os postres son caseiros. Eso. Sí. Caseiros, sí, non? Sí. Todos caseiros. Facemos a tarta de cenoria. Plan o de sempre de ovo. Sí. Postres hai moitísimos. Uh-huh. O que pasa que vou variando un pouco para non aburrir tampouco a xente. A de queixo, por exemplo, tamén, non? Sí, sí, sí. Pois nada, que te sei a túa nai que a que xe tamén xe botará unha man, non? Sí, porque senón isto sola complicado. É menos, sí, mal que está ela. Sí, sí, sí, claro. Casi. Sobre todo xe dirá dos postres e como non dar lo que son as comidas. Eu quería xe preguntar qual é o prato que máis xe piden. Home, nesta época o caldo e androi, a mellor, o cocido. Estos días o cocido, claro, cocido bola. Sí, as androllas, vamos. Tamén, verdad. En nada. Que ainda hai pouco que foron en Navia. Sí, sí, na festa de Androlla. Pero sí. ben traballadas e ben preparadas aí na casa do Chao, seguro que disfrútanse. É que son individuais ou son para compartir? Para compartir, non? Porque... Sí. Sí, no. Parece ser que, bueno, según teño entendido, algúns chefes dicen que mellor unha grande que se pode compartir que non unha individual que parece que non conserva tanto... Que non é nada. Sí. Tambén. Porque aparte aí desde o comedor que se poden ollar todos esos cumios que hai alrededor, porque desde aí, desde Villaverde, pódese ver hasta, bueno, veise Becerreá, veise Casa Neira de Rei, en fin, case todo. Veise, sí, a verdade é que sí, temos unhas vistas maravillosas. Lo veis aí en frente. Pero esas non entran no precio do prato. No, esas son gratis, completamente. Leticia, escoita, estou vendo aí de fora unha casinha con teito de pizarra. Que é esa? En donde? En frente. Hai un vídeo que sí. Onde tendes precisamente a Casa do Chao, primeiro día de superación. Entonces en frente sí. Ves unha debe ser un hórreo. Un hórreo. Un hórreo, ah. Sí. É un hórreo galego astur. Exactamente. Sí, é hórreo. Sí, señor. Que hai unha pequena diferencia dos asturianos ao galego. Os galegos desa comarca. A máis, o teito de pizarra é unha cousa tradicional e importantísima, moi boa. Entón, restauraste esa casa e agora, pois, eso, a disfrutar coa clientela e vosotros mesmos tamén disfrutades. Máis que co que cobrades, disfrutades coa satisfacción dos propios clientes, non? Sí, dos clientes. Sí, está claro. Cando ves que unha persona vai contenta da xa vida. Hombre, eso, a verdade que sí. Vamos a ver, eu vou por aí sin haber pedido nin hora, nin mesa, nin nada. Chego, pero sempre haberá un oquiño para sentarme. Para este poder darlo como enchufado, porque te entrevistou, pero Armando, se non chamas, é conveniente, porque xa o dixo Leticia, sí, dice, bueno. É conveniente, porque saber a cantidad de xente que podedes ter, non? Lóxicamente... Exactamente. Para... Sí, señor. Non temos moitas mesas, tampouco queremos claro. Ter un montón, só temos un turno de comidas. Sí. Entonces, queremos ter as mesas estas ben atendidas e tal, non queremos encher moito local. O café que é de pucheiro ou é de cafetera, de máquina? Temos as dúas opcións. As dúas. Ah, vale. Mira. E todo eso regado con viños da da nosa terra, non? De todo hai, sí. Hai de todo. Viños, hai un pouquiño de todo. Claro. Hai de Ribeira Sacra, haberá tamén de Obierzo, haberá, en fin. Claro. Sí. Bueno. Albariños, Godellos, sí. Albariños, Godellos, claro. Todo depende do servicio de mesa que teñas, claro. Es decir, se hai carne, lóxicamente, Mencía acompaña moi ben, pero se hai algún pescadiño, como, por exemplo, o calao ou cualquier outro, dentro dos pescados tendes algunha especialidade que vos demanden moito ou non? Pois, de momento, pouco. Pouco, claro. Sí, de momento, pouco. Mais ben carne. Mais ben carnes, claro, lóxicamente, de aí, non? Aí nada. Entón, de momento, peixe pouco. As carnes son as que máis solicitadas. O que dixen antes, me parece que era eso, a palitilla de selecta do forno, non? Sí. Os chuletóns de vaca, todo de vaca está moi, moi rico e a xente pide moito tamén. Can é o asador? Leticia. Ah, eres ti a que? Sí. Eres ti. Pensei claro, que vos mellor tiñas... Que vai ser a chef. Que tiñas un que te axudase a meter os chuletóns. Estamos buscando xente tamén para traballar, eh? Mm-hmm. Porque sola é prácticamente imposible. Como tamén, claro. Tamén compro un pouco de axuda, pero que con todo con eso tú van dando con todo o recado, posto que a solicitude é abundosa. Exacto. E ainda menos mal que abrides somente os fins de semana, non? Sí, de momento sí. Vale. Bueno, pois Que para nós é un placer enorme e unha satisfacción moi grande comprobar que nos dixo Fernanda, está destendo éxito e que seguiré destendo, porque, como xa che dixo Armando, nós somos talismán coas persoas que entrevistamos, e lógicamente, pois, eso. Si ese éxito non chega, polo menos algún que outro premio sí que conseguides. Pois, nada, moitísimas gracias. Están, e cando que idades, aquí estamos. Está encargado Armando de que, porque él aparece por aí por Fonsagrada, por eso. Navia en algunha ocasión, pois ao mellor na Semana Santa. É que eu tiño que baixar a Navia a tomar o café. Aí hai que ir a pero dar, eu subo a Villaverde, que me leva 10 minutos. A facer de cliente, como é debido, e sí, señor. A facerlle gasto aí a Leticia para comprobar o que ela di. É precisamente certo que se te tranquila que eu eñe dar unha aperta desde que vai eñe dar unha aperta. Levalar ya da nosa parte, lógicamente. Sí. Pois Leticia, que agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe, ya yo coñecemento a todos os nosos ointes de que Casa do Chao en Nave de Suarna está disposta, sí, a recibir a todos os que se poñan en contacto con vosotros para poder disfrutar deses menús como mínimo da paletilla de selecta, das empanadas de iscos, sí, e de atún. Sí, bonito. Quero volver a repetir o teléfono. Veña. Que é 680-275-490. Moi ben. Moitísimas gracias. Outra vez te Leticia. Pois, unha aperta moi forte. E moita sorte, Gracias. Veña, hasta logo. Hasta logo, chao. Coñecina no veilare. Miña nai do corazón aprendeume a punteada despois de pedirlle un ano para ir a foliada. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña, do meu corazón. Na follada do patrome, inda hoxe andamos guapos a buscarlle explicacione. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Miña naiciña, meu corazón, vente comigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña do meu corazón, miña naiciña meu corazón, vente comigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña do meu corazón. Vente comigo a bailar. salón sí, o salón no, miña veciña do meu corazón. Bueno, estamos vamos xa a falar un pouquiño das actividades que aínda non se acabaron en Rosalía de Castro, en Cornellán. E o día 11, pois hai a Feira do Polvo. Uh-huh. E será, se fai bon día, será ali fora, como sempre, diante da mesma asociación. Na rúa Federico Soler, número 71. Exactamente, e todos aqueles que queiran ir xa saben. Ademais, teñen moitos medios de comunicación. O día... 11 de marzo deste mesmo mes que estamos, que acabamos de cetar, pois xa está a piques de celebrarse precisamente. Sí. Veña, outra actividade máis. Hai unha actividade que é o 18 de marzo, bueno, ás 19, Día da Dona. Este que haberá unha conferencia, un día extraordinario, unha conferencia sobre as mulleres e a poesía. Me parece que ten algo moitísimo que ver con todo eso, e ademais outra cousa que hai que ter moitísimo en conta é precisamente unha das poetas que gañaron, sí, o premio de poesía Rosalía de Castro, Andrea Núñez Brión. Brións, Andrea Núñez Brións. E unha cousa que eu dou de publicidade, pero non me gustaría que viñera moitísima xente, pero é importante. Bueno, precisamente despois de esa conferencia teremos a degustación dun menú especial que, de lambotada, sobre todo, que bueno, as nosas mulleres, eso, as donas son as que, as donas, e algún home tamén, tamén hai algún home que tamén fai a súa fillo degustación de produtos caseiros de primeira calidade, confeccionados polas nosas donas, acompañados de viño bon. E despois o día 25, xa sabes que Asociación Rosalía de Castro vai a participar no campeonato de xinzo de Limia en Ourense. Alá van a tocar. Bueno, con estas noticias, queridos entes, eu, por lo menos, se lles digo ata o vindeiro xoves a mesma hora, teremos dúas oreñas de radio en galego, por lo tanto, disfrutade desta semana aquí en Limia. Exactamente. Gracias, Fernando, por estares aí, por sacarnos o aire. A ti, Xulio, e este que lles falou, Armando Fernández. Que anoite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade, e dico xoves que ven. Radio Sambor.